الباب السابع والخمسون ومئتان باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد چغلی کے حرام ہونے کا بیان اور یہ فساد ڈالنے کی نیت سے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانے کا نام ہے هماز مشاء بنميم اللہ تعالی نے فرمایا بہت عیب جو یا غیبت کرنے والے اور چغلی کے ذریعے سے فساد برپا کرنے والے کی بات نہ مان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد نیز اللہ تعالی نے فرمایا انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ہی نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة نمام متفق علیہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا بخاری و مسلم وعن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله متفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات البخاري قال العلماء معنى وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما وقيل كبير تركه عليهما حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو یہ عذاب کسی بڑی یا زیادہ مشکل بات پر نہیں ہو رہا پھر فرمایا کیوں نہیں وہ بڑی بات ہی ہے ان میں سے ایک تو چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا بخاری و مسلم اور یہ بخاری کی روایت میں سے ایک روایت کے الفاظ ہیں علماء نے کہا ہے ان کو کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے کا مطلب ہے ان کے خیال میں وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی ورنہ شریعت کی نظر میں تو وہ بڑی بات تھی اور بعض نے کہا کبیر سے مراد ہے کہ ان کا ترک کرنا زیادہ مشکل بات نہ تھی وہ چاہتے تو آسانی سے اس گناہ سے بچ سکتے تھے وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انبئکم ما العضہ هي النمیمہ القالۃ بین الناس رواہ مسلم العضہ بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه وروي العضة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة وهي الكذب والبهتان وعلى الرواية الأولى العضة مصدر يقال عضهه عضها أي رماه بالعضة حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ عضہ کیا چیز ہے وہ چغلی ہے لوگوں کے درمیان کسی کی بات کرنا مسلم